चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा, मरदुन बीमारी, मीम रादात रूठे, इसम नकिरा, वुजूहुन चेहरे, वाव जीम हा रूठे, इसम जमा मुकसर, वजहुन की जमा है ये, अदबार पुश्ते पीठे, पीछे को भी कहते हैं, दाल बारा रूठे, इसम जमा मुकसर, दुबुर इसकी वाहिद है, अलहरीक जलाने वाला, हारा काफ रूट है, इसम फाइल, जल्लामिन बतौर आदत जुल्म करने वाला, जोए लाम मीम रूट, इसम मुबालगा, अबीद अल्लाह के बंदे, आइन बादाल रूट, इसम जमा है, अब्दुन की जमा है ये, वाहिद है अब्दुन, दाब आदत तरीक़ेकार, हाल कौम, दाल हमज़ा बार रूट है, मुगैरन तब्दील करने वाला, गैन जारा रूट, इसम फाइल, वाहिद मुज़क्कर, अद्दवाब हरकत करने वाले जानदार, दाल बाबा रूट है, इसम जमा मुकस्सर, दाबतुन से, खियानतन खियानत गद्दारी, खा वाव नून रूट है, इसम मस्तर है, सवाइन बराबर, मसावी यकसा एक जैसा, सीन वाव या रूट है, खाइनीन खयानत करने वाले, बदहती करने वाले, इसम फाइल जमा मुजक्कर, खा वाव नून इसका रूट है। चलिए अफाल को देखते हैं। गर्रा उसने धोखा दिया, गैन रा रा रूट है, बाप नसरा, गर्रन य गुरूरन मस्तर है, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, यह तवक्कल वो तवक्कुल करता है, वो काफलाम रूट है, बाप तफाउल तवक्कुलुन मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, यह तवफ़ा वो मारता है, वाव फाया रूट है, बाप तफाउल तवफ़ा मस्तर, फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब, कद्दमत उसने आगे भेजा, काफ दाल मीम रूट है, बाप तफील तकदीमुन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुअन्नस गायब, अन अमहा उसने इनाम किया, उस पर नून ऐन मीम रूट है, बाब इफाल इनामुन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, युगैरु वो तब्दील करते हैं, गैन जारा रूट है, बाब तफील तगैरन मस्तर, फेल मुजारे जमा मुजक्कर गायब, आहत्ता तुमने मुआहदा किया, ऐन हा दाल रूट है, बाप मुफाअला मुआहदतन मस्तर, फेल माजी वाहिद मुजक्कर हाजिर, यन कुजून वो तोड़ डालते हैं यानी अहद शिकनी, नून काफ दुआत रूट है, باب نصر نقدا مصدر فعل مضارع جمع مذكر غائب تسقفنهم یقینا تو قابو پا لے گا ان پر ثاقف روٹ ہے باب سمیع ثقفن مصدر فعل مضارع واحد مذکر حاضر اور نون جو ہے یہ نون سکینہ سقیلہ یعنی شدت ہے اس میں چاہے اس کو آپ اگنور بھی کر دیں فشرت تو منتشر کر دو مار بھگاؤ شین را دال روٹ ہے باب تفعیل تشریدن مصدر فعل امر واحد مذکر حاضر فمبث بس پھیک دو نون بازال روٹ ہے باب دربا نبزن مصدر فعل امر واحد مذکر حاضر بس جی